się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. من ارا بل باك جان عليك شكم في بل بزان شنو وزوي هاجي تسروا سكي ارو يار متيام شي دو همين جارب شي واك شكم بوتي شون كلنا قولاي درياده زور جار مروف مسوقه كاني توشي كجبونا بي متيام يام بل تشيب كم تاك استاش كشتي كم ندو زيو تو اخر ده تو بوكس يا ناكي اول ايش بيان دينيا بم نو ياسر اخر ده تو بوكس راكي اگر تو قصه نکی منی بدبخت هیچ امیدی کم نامیده اترسم به هوا بینیاسر نا یزگار واجنیا من باو شیوه نا امید نابم چون که من دلنیا بلنه کیشر او کوتو لیره ایا بدام بابم نگران تا بول دوزمو ای منیشم چی لیره هر بیمی دوزمو تکی سیرا باو که جان او بلمه یاسر باسیکا چیا او چی دیاسا بمتانو جا وزدم قصانه بینه باشه جملتا لؤلؤة السالة كويك زور بيتا قطن امشيني زور ناخوشا خان مكم شي بيتا قد ياري خوهيش نبو خان مكم سابقا اما نملي دور خروا بسر چاو خان مكم باشتر وايه در يوانا كان اگا در كي دي قصاكا جوانا خاتون واي خان مكم خوشکو برانی برس استا لپال او کشتی دا وستاوم که ماسکی قرش یریشی که دا سر اگری اوشی ها او قرش فلاماری کشتیکانی تریش بدار بای پیویستا زور ولیاد نیکا هجانه کم کردو ابی او ماسی راو کم خانم واسو سرکشی بینا سرکشیه بلام زور خوشی به تامه پشکشه نکم پاره اکی زور وک خلات ادرید باو کسی توانه راو کردنی ماسی قرشکی هیا خاطو رغده خلات دکا بخشید باو کسی ایباتوا وک همو کسیگ لحول دایا بو گران هر وک لشاشکان و دیبینن الله دوزیم و دیم ترسی داره. یاسر قرش بلاماری مروره. بیا کمان قرش زور ترسی نکن. هر کاتک هست ببرسیتی بکات. هر چی چی بردست که به خود یا وای خواد. جاتو مروریت یعنی هر شتکی تر. یاسر او چیه کی؟ هر وقت بینی خواردن آماده کم. ام خواردنش با کاریانم بار او کردنی قرشکا. بو اوی یاسر دغلامان ببی تو ببی تخوانی ملک مالی چی زور بهیس. بمشه ویا اتوانم خونکاری خومی بیا بدی بیانیم خوزگم زنی بیر لچه کهید بپاره ام قرشا جیر دریایی که زور بیشکوتو اکرم که بتوانه بناو قولایی دریا امرواتو کنجو کلبری بگره بمش بتوانم زیر رو او آلتونانم دست کهوه که یعصر بدوانه کرد دستش خوبو کشتی و بینیم که جیر او کلتوه بطنیایی و هر امروی دوزمه و ببکاره نانی ام جیر دریایی پیشکوتو هیچ با دلنیایی و اتوانم عوستکانم بین بدی واز لم خیالانه بینه اما خواردنه که ایتی اعبام خواردنه اتوانم ماسی قرشکر راو بکم بقسمه که خود و ماسی بخو چونکه خود لقرشکر لپیشتری او قرشکر خان بکم ها؟ بوچی خلاتی بخلق لکات اگه خوشی خریشی راو کردنی قرشکی تو نزانی خلات ام بخلقی بوی پیز برکن لگلاب کن تگشتی؟ بلی اتیا گشتم تم لولو گم لکویت لولو من آرا نخواب زیانی خریک خلات اگه بتا زیانم ياسر ضل يا ببرو تو كيه تبچاني چك لدستي منو هرب گريت هيچ کسي بوي نيه لرا چك بكار بيني خانم ناو آوا کو هیچی وای کم نمامو بدن سنانی خلاته که تو خواه حالم نیجام برازم تو ماسی آوز نبره لبگری راست کی چون که تو مترسی امکارا نازانی تو زیر راوستن وادیارا کلاپا کم دوزم آوا زورم نما بو بگم انجا بلام با خوی ایو هموش تکم ندستو خریف بو ماسی اگه بگیرم بلام ایو رتان لگستم آوا چیتا علی داکوی سر جوازی لینه وقت کرشو دولفی را نکل علی چی؟ خراکن بابرنده دولفين؟ آيش تاركي ترك أموبيني تكاد ليكم تقل لمكة تشنك زورم خوشوه لقلو أحاوري منا خو حفيظ بينراني خوشوه فرمون لقل أم هوا لصيرا تاكو يستاما سيقر شكا بأعزادي دجيلة أوكدو تقمی که راوچی هولیان دا با راو کردین دولفینی کیمیینا دوائی اوی راوچی اکان پیان وابو کماسی قرشا ای ام جاریان چیه که در نا چیت کاتی خوب فیرومه خانم نا توانی ماسی قرشا گر راو کهید واده فکرشه بیره خانم اجاره خوارزگاری کردین. لؤلؤه نفر برکوتنی اوکیا و هوی لدزدانی هلی راو کردنی قرشکو خلاتکشم لدزشو کبرتی ما آوش با تو ام سرزلی یاسر نبیه اگر نتوارم او قرش راو کم تکه بابا زودرین قدم نوچه بجه بیلین ای بروین چون یاره بجیالم پیش اوی ماسی قرشک راو کمو بخوای و غواسه که جر اوی بکرمو ماسی بیا راو کم اترسم لؤلو اشتی کلی بید ما ترسا لولو از زیره کلکاتی ما ترسی اتوانه خوی رزگار کرد کولی یکم تو زبیر گروه پاریز دورم تزکوه اگر ماسی قرشک راو بکم وای که خوشا من پارم نوه اگر لولو اشتی کلاو چی بکم امان جا کمان نراو کردنی او قرشه زور گوره ترا وانیا وانیا باقی گر افری کواتا پیویسته یکم جار گرنگی بکارکی خومن بین. اما زانیاره بو همو من. رین مکانی تو لوا دل نیام اکاتا و خونه کم نیتا دیو. جر دریای پیشکوتو بخومو نبینم. بری اوکا. وای! وردکام! چون اکم کردو ابی او قرشه رو کم نه توانه درچه لدستم دی توش آماده بابوی نگرتینی قرشه که خان بکم بوچی هم همو پاره صرف که لپیلاوی رو کردی ماسی قرشه که خود زانی گربان خوبی ممزانی تیر با تیره یا راسته که ای بوچی تو هنجا پاره خرج نکی با جبه جه کردی امکاره تو رازی وانیا باو کرو ماسی قرشکه هاو حولاتیانی خوشویست اگه دارکین که رو نکنه کنر دریا کن چون که قرشکه هرشی هنه او تسر نو چکن تو آماده لولو باشه تو از ناگه خلاته که دست کود نخه روازم لیبنه هر ساب ببرونو ام نو چش بجه بلین یاسر مناره تراکن دیبا بروین یرمتی هم نه؟ هرستو روکه نشوینه دیاری کراکا چاره چیه که بفرمه در راکی که برو پیش ها برو استای بشی رو یابید امری بزونه ریکشته کله کار کو تو وته املک یا شایگی گوری ای خانم جان کیوته ساره فرب دوزینو بوید رزگار من بیت خاطر رغده بهوی وستان امری بزونه رو مکینی سره کی کشته کله کار کو تو داو یار متیکا نتوان پیوندی بکسو کین لبر دوری مال استی دریاو بلام تنها چاره سر اویکا نشانه کی اگدا کرنو بنین سره چیکم جبدیکا دوله رزگر من بید؟ نه توانو هیچید لبشار مو بلام خیر که به امید بین مگر کشتیگ لی روز دفر رزگر من بید لسارتا آفی امیدی خالف بلام مقصد نکردم باوک زیر که اوشت چیا؟ هر کسی به پیویستی به یرمتیه ها؟ وازانم خاطر رخ دلم ترسی آیا پیچی هنشتی سری بینی به لقولای دریا که بویا او نشانی بسر آوکا و کردوا بو نسی نرمتی بین ایمه لسر دریاینو آماده این بو یرمتی دانی ایوا آیا ایو جوتان دنگی ایمه یا خانمکم جول دنگی ایمه نیا لوانه سرقالی تماشا کردنی بیمانی جوان بید لبنی دریا که یا خود دویستی بیار بدتش نبید خاتو رغدا گید لما اما اما دینی ارما دیدن بین خاتو رغدا گید لما اما نارم بله بباشی دویم لیتا دیستر اما دوا نخیر کچم، اما ایشی تو نیا، زور ما ترسی دارا ده تو خواه باوگا بابرو نخیر، ورد و آودید اگر از این وارد بوم، این ترسناک. اگر از این وارد بوم، این ترسناک. ابی عقلی کم. ای ای. برای پیش روی درنده اوچه رویا باز بخوا من ارو با کلکتی که باش افریا من کوتن بکار بیا نه بورس گار کردنم. نه شرستن زیادی بیشترم به بدن هات. بالام به هوی امیرو که یا وقتش کل دستم در جورای کرد. تو همیشه بیری لایو خلاصه. این نزنی لما ترسی آبی. ها نزنی؟ هر چیز واسه راو کردنی قرش کن نهام. یاسر. ام همو خرجالا چه کلی را چه اندیه کی؟ ای بام با شاری فروش مو پاره کی زورم دست که بیاتو دولامان دادم. کشتی کی زور کوری لیا کردم. لو اچی بوا اشتی چی باقی گم زور سیرم چیان با؟ رنگ شتی کی دگمر و بنرخ بیت. پیشتر شتی وام نبینی وا. منیش نمبینی وا. دکتور اتوانین و زیلی برهم بینین ملام ریشکی کما زور باشا زور بیتا قتم لما خوش خانه کیف گرمه بیتا اچمه داروا خانم تو اشتا نخوشی نابه بشیده داروا حتا پشکرینی تواهو بولا کهید باشا خان بکم لالقیده هاتو دا کشتی کمان برو شارکی جانی کنارکان لعدین که ملک بسرحاتی زورو سیدو سمره اپینین هاو ریکی ندناسین لگل من بن قاتل لگل